Üdvözlöm a hallgatókat, Szilágyi Márta vagyok, és itt van velem a stúdióban még Simonyi Piroska, aki segíteni fog nekem. Folytatjuk ezt a sorozatunkat, amiben körülbelül arról van szó, hogy India milyen hatást gyakorolt Európának a kulturális, tudományos életére, filozófiájára, meg egyáltalán mindenre, amiről azt gondoljuk, hogy mind olyan csodálatos, különleges európai találmány. Kiderül, hogy annak megvannak a maga keleti gyökerei, és pedig különösen indiai gyökerei vannak. A múltkori alkalommal a gnosztikusokat próbáltuk befejezni, és sajnos Valentinusszal olyan nagy falatot haláztunk ki, hogy nem tudtunk végezni vele fél óra alatt, ami a terv volt. Kénytelenek voltunk egy egész órát szárni Valentinusra, úgyhogy most erre a mai alkalomra maradt Mani és a manicheusok. Hát ez a Mani, ez nem az a Mani, amire most mindenki gondol, hanem ez egy vallás alapító és filozófus volt, és most megkérem a Piroskát, hogy egy rövid életrajzát olvassa fel. 216-ban született a Babilon melletti Ktesifonban, előkelő perzsa családból, anyai ágon, rokonságban az Arkasida perzsa királyi házzal. Apja már korán kapcsolatba került egy gnosztikus csoporttal, amely keresztelő Szent János tekintette a mesterének. Maninak is nagyon hamar, már 12 éves korában látomásai voltak, de csak Sáhpúr király koronázása napján, 242. március 20-án, vagyis 26 éves korában lépett fel először nyilvánosan. Ekkor azt hirdette, hogy Buddha India prófétája, Zarathustra a perzsáké, Jézus a nyugati országoké, ő azonban Babilonhoz küldetett, mint Isten utolsó és legtökéletesebb prófétája. A keresztényeknek még azt is elárulta, hogy ő a János evangélium 14-16. Versében megjósolt paraklétosz, azaz vigasztaló. Talán az időzítés nem volt a legjobb, mert azonnal le akarták tartóztatni, ezért 12 tanítványával együtt elhagyta a várost, és ettől fogva 40 éven át utazgatott, megfordult még Turkesztánban és Indiában is. Hittérítői még több helyre eljutottak Egyiptomtól Kínáig. Erre bizonyság, hogy Egyiptomban még néhány könyve is előkerült, kopt nyelve lefordítva, pedig azokat már jóvá tehetetlenül elveszettnek hitték. Egy zsoltáros könyv és egy szent beszédgyűjtemény részei. Közép-Ázsiában is sok manicheus kolostor romjai találták meg, ahonnan szintén előkerültek a kéziratok. Fontos információkat tartalmaznak az úgynevezett turfáni töredékek. Turfán egy oázis kínai Turkesztánban. Megtaláltak egyes manicheus szöveget, kínai fordításait is, például egy tekercsre való himnuszt és egy értekezést, melyet a felfedezőjéről és kiadójáról, Pelliotról neveztek el. Amikor Mani visszatért a hazájába, talált egy titkos pártfogót, Sáhpúr király öccse Perusz személyében, akiről azt mondják, hogy csak politikai okokból viselkedett vele szemben hűösen a nyilvánosság előtt. Az új király, Hormizd Máni lelkes híve lett, még a Detgeri kastélyt is neki ajándékozta koraszámban. Sajnos ez a király csak egy évig uralkodott, és az utóda, első Bahram rövid úton kivégeztette Manit 276-ban. A makacs prófétát keresztre feszítették, holttestét megnyúzták, bőrét kitömték szalmával, és felakasztották Gundeshahpur város kapujára. Ezután nagy üldözés következett, a hívek szétszóródtak, és még több helyen elterjesztették Mani tanításait. Köszönöm szépen. Hát ebből is kiderül, hogy nagyon érdekes és változatos élete volt, ha ugyan az életének a végét nem is kívánná magának senki. Nagyon szilárd történelmi korban élt. Babilon akkor a pártus királysághoz tartozott, a szaszanidák elüzték a pártusokat, utána a pártusok megint elüzték a szaszanidákat, szóval egy ilyen nagyon szilárd korszak volt. És talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy Mani a lelki élet felé fordult, és ott keresett magának vigasztalást. Ezt írja az elhivatásáról, hogy eljött hozzám az élő paraklétusz, a vigasztaló, és megszólított. Feltárta nekem a rejtett misztériumot, a mélység és magasság, a fény és a sötétség misztériumait. Feltárta, hogyan győzi le a fény a sötétséget, megvilágosította arról, hogyan formálódott Ádám, az első ember. Megtanította nekem a tudás fája misztériumát, a fájét, amelynek gyümölcsét Ádám megette, és amelytől a szemei látókká váltak. Feltárta az apostolok misztériumait, akiket azért küldtek a világba, hogy megalapítsák a vallásokat. Mindent elmondott nekem, ami volt és ami lesz, és mindent, amit a szem lát, a fül hall, és a gondolat gondol. Rajta keresztül ismertem meg mindent, rajta keresztül láttam a mindent, egy test és egy lélek lettem. Ezek a nagyon érdekes gondolatok a fény és a sötétségről, ezek részben ilyen általános gondolatok, amiket a gnoszticizmus valamennyi iskolájánál megtalálhatunk. De ugyanakkor ezeknek egy közös alapjuk van, és ez pedig az iráni vallásnak a dualizmusa. Most szándékosan nem akarom azt mondani, hogy Zarathustra tanításai, mert Zarathustra maga egyáltalán nem volt dualista. Az igaz, hogy később az évszázadok folyamán ez a dolog összekeveredett, és már nem nagyon tudták elkülöníteni, hogy pontosan mi az, amit Zarathustra mondott, mi az, ami még korábbi volt, mi az, ami később rakódott rá az ő tanításaira. De hát ez a dualizmus egy élő valóság, néha úgy szokták nevezni, ez urvá misztika. Mindegy, ez azt mondja, hogy két alapvető principium van, a fény és a sötétség, a jó és a rossz. Mindkettő kezdet nélküli és örök. A két birodalom semmilyen kapcsolatban nem volt egymással, és a fény semmi mást nem kívánt, mint hogy megőrizze különállását, sem jó akaratból, sem egyéb ambícióból nem törekedett arra, hogy a sötétséget megvilágosítsa. A sötétség viszont, amely természeténél fogva heves és viszálykodó, észlelte a fény, irigykedni kezdett, az irigység, kapzsiság és gyűlölet kiváltotta az agressziót. A fény birodalma nem kívánt háborúba bonyolódni, ezért megteremtette az első embert, és őt bízta meg azzal a feladattal, hogy győzze le a sötétséget. Itt most lenne egy olyan dolog, hogy mit mondott Mani az ember céljáról, amit most Piroska fel fog olvasni. Ne felejtkezz meg arról, hogy ahol jó gondolat van, ott az ellenmondók azonnal megjelennek, és a kísértésbe visznek. Ne haragudj rájuk, ez a dolguk. Harcolj ellenük, de harag nélkül, hiszen a kötelességüket teljesítik. Ők elmondani kötelesek, te arra, hogy ellenük harcolj, de tegyétek ezt mindannyian indulatok nélkül. Az alantas indulatok nincsenek benne az isteni tervben. Az Úr és az ő szövetségesei nem ismerik el sem az indulatokat, sem a dükkitöréseket, elvégzik a kötelességüket, és annak értékelését másokra hagyják. Azért vannak a fénylények, hogy az elvégzett munkát értékeljék. Csak emberre ne bízd ezt, és ne tűrd, hogy emberre bízzák. Az ember nem azért helyeztetett a földre, hogy értékeljen, hanem azért, hogy a földet művelje, és a puszták helyén kerteket virágoztasson. Igen. Hát ez az első ember, hogy aztán hogy próbálta megvalósítani a céljait. Először is fegyvereket választott magának. Ezek nagyon érdekes fegyverek voltak, a szél, a fény, a víz és a tűz. Mani Ormuznak nevezi, aki Zarathustra számára csak a fény istene volt, Ahura Mazda. A sötétség ura Ahrimán is felfegyverkezett, a füstöt emésztő tüzet, sötétséget, szikkasztó szelet és ködöt választotta. A küzdelem során az első ember vesztett. Erre magát és öt fiát ételül ajánlotta fel Ahrimánnak, mint az az ember, akinek van egy ellensége, mérget kever az ételbe, és azt adja neki. Megadta magát a sötétségnek, de elhárította a közvetlenül fenyegető veszélyt, és ugyanakkor megadta az eszközt, amivel a sötétség végső soron legyőzhető. Ez egy tökéletesen indiai gondolat, hogy a cél és az eszköz azonosak, ezt megtaláljuk a Gaudiya vaisnavizmusban, megtaláljuk a Mahayana buddhizmusban, és általában India bármely területén. Olyan erőt küldött az anyag ellen, amelyet mi léleknek hívunk. Saját fényének és szubstanciájának egy részét küldte el, nem csak azért, hogy a fény határait megvédelmezze, hanem ugyanakkor csalétekül, hogy az anyag teljesen elkeveredjen vele, ami azután a halálát jelenti. Az első ember vesztett, de nem halt meg, visszanyerte öntudatát, és 7 imát mondott a fényurához. Az atya meghallgatta az imáját, és második teremtésként elküldte a fénybarátait, a nagy építést és az élő szellemet. Az élő szellem kiszabadította az első embert, és visszavitte a fénybe. Most az élő, a lélek persze visszamaradt, vagyis a fénynek azok a részei, amik teljesen elkeveredtek a sötétséggel, úgyhogy most egy egész különleges, hát hogy is mondjam, folyamatot kellett kidolgozni, hogy őt is megszabadítsák. Az élő szellemnek ez volt a következő feladata, hogy ezt a keveréket elkülönítse a sötétség tömegétől. A fény királya megparancsolta neki, hogy teremtse meg a jelenlegi világot, alkossa meg ezekből a kevert részekből, és így szabadítsa meg a fényrészeket a sötétség részeitől. Itt nem mondom el az összes részleteket, meg ezt különben is már a múlt alkalommal meghallgattuk Valentinusnál, de a fénynek egyelőre csak egy kis része menekült meg. Ezért a teremtést tovább kellett folytatni, egészen addig, hogy Arimán megteremti Ádámot és Évát. Ez egy nagyon jelentőségteljes dolog, ő nem azt mondja, hogy a jó Isten teremtette meg őket, hanem, hát, hogy mondjam, az ördög a gonosznak a principiuma teremtette meg az embert, helyesebben az emberi testeket. Ettől kezdve a fény és a sötétség közötti harc az emberre koncentrálódik, az ember vált a küzdelem tétjévé, és ugyanakkor csatamezővé a szemben álló felek számára. Ahrimán a sötétség anyagából, ördögi anyagból formálja meg az ember testét, beleteszi a rendelkezésére álló maradék fényt, és úgy intézi, hogy az ember képes legyen a szaporodásra. Ez nagyon fontos az ördög stratégiájában. A testi vágyak meghosszabbítják a fény fogságát, a szaporodás által az még jobban szétszóródik, és végtelenül megnehezíti a megváltás munkáját, amelynek egyetlen módja, hogy minden egyes lelket felébresszen. Ez az alapja mani szexellenes, aszkétikus erkölcstanának. Az angyalok megsajnálják Ádám helyzetét, és könyörögnek a fény urának, a jó hírek hozójának és az élő szellemnek, hogy küldjenek valakit, aki feltárja neki a tudást, és megszabadítja az ördögöktől. Ők el is küldik Jézust, aki megeteti Ádámot a tudás fája gyümölcsével. Hát, itt most megint azt látjuk, hogy teljesen ki van forgatva a Bibliából ismert történet. Nem a kígyó eteti meg, hanem Jézus. És hát gondolhatjuk, hogy hogyan reagáltak erre a dologra a keresztények, amikor ezt meghallották. Azt mondták, hogy a manicheusok egyenlővé tették Jézust az édenkert kígyójával. Persze ez nem Jézus patibilis, az érző szívű Jézus, aki ott függ minden fán, minden ételben felszolgálják, minden nap megszületik, szenved és meghal. Most megkérném Piroskát, hogy olvassa fel ezt a dolgot, hogy mit mondott Jézus patibilisről Mani, mi volt ennek a fénylő Jézusnak a küldetése. Jöjj hozzám, rokonom, fényem, vezérem! Amikor elvesztem a sötétségben, megitattak valamilyen itallal. Súlyos terhet hordok azóta, amely nem az enyém. Ellenségek között vagyok, vadállatok vesznek körül, idegenek terhét cipelem. Lángra gyúltak haragjukban, fölindultak ellenem. Az anyag fiai szétmarcangoltak, tűzre vetettek, keserű ételeket adtak nekem. Idegenek közé vegyültem, akik nem ismernek engem, megízlelték az édességemet, és most meg akarnak tartani maguknak. Nekik én voltam az élet, ők azonban nekem a halál. Szenvedtem tőlük, úgy viseltek engem, mint egy nem rájuk szabott ruhát. Mindenben benne vagyok, én tartom az egeket, én vagyok az alap, én támasztom alá a földet, én vagyok a fény, amely kitörölhetetlenül ragyog, megörvendeztet minden lelket. Én vagyok a világ ura, én vagyok a fák és a növények nedve, én vagyok az édes víz, amelyre az anyag fiai vágyakoznak. Elviseltem a szenvedést, hogy beteljesítsem az atyám akaratát. Az első ember az én atyám, akinek akaratát beteljesítettem. Íme, leigáztam a sötétséget, kioltottam a források tüzét, és most átfordul a szféra, hogy az élet megtisztult része fölemelkedhessen a naphoz. Ó, lélek, emeld föl szemeidet a magasba, emeld föl a szívedet, gondolkodj el, miért is vannak rajtad ezek a kötelékek. Lásd, az atya visszahív magához. Szállj föl a fényországába, vedd át a dicsőség virágfüzerét. Térj vissza a királyságodba, és örvendezz ott régi társaiddal, az eónokkal együtt. Hát ez az úgynevezett Manicheus Zsoltáros könyvben volt a 46. Zsoltár. És ez azt hiszem elég nyilvánvaló, hogy Jézus Patibirisznek tulajdonképpen semmi köze nincs, ami általunk ismert történeti Jézushoz. Ez már abból is kiderül, hogy Jézus eljövetele után még mindig folytatódik a teremtés, és amit ő úgy fog felmondani, mint a jó és a rossz közötti harcot. Ez ennek a harcnak a kimenetele végső soron azon fog múlni, hogy hogyan viselkedik az ember. Lükopoliszi Alexandros egy filozófiailag képzett, de nem manicheus szerző, így foglalja össze a helyes viselkedést. Mivel Isten elrendelte a gonosz romlását, az embernek minden lelkes dologtól tartózkodnia kell. Csak növényeket ehet, meg minden mást, ami nem érző. Tartózkodnia kell a házasságtól, a szerelem örömeitől és a gyermekek nemzésétől, hogy az isteni erő ne maradjon újabb és újabb nemzedékek során az anyagban. Nem szabad azonban öngyilkosságot elkövetni. Ami az étkezést illeti, a teljes önmegtartóztatás lehetetlen, mivel a növények is tartalmaznak valamennyi fényrészecskét, de legalábbis arra kell törekednie, hogy a sötétség világával való kapcsolat annyira minimális legyen, amennyire csak lehet. Ehhez teljes szegénységben kell élni, annyira, hogy Mani még a házépítést is megtiltotta. Azt mondja, amikor valaki a földön jár, megsebzi a földet, pontosabban a belekeveredett fény, aki a kezét mozgatja, megsebzi a levegőt, mert ez az emberek és állatok lelke, amikor jár, nézzen a földre, nehogy a fény keresztjére lépjen, és elpusztítsa a növényeket. Ez a felfogás a gyakorlatban szélsőséges kvietizmushoz vezetett, ami arra törekszik, hogy a cselekvést az abszolút szükségesre korlátozza. Mert azt hiszem nem nehéz felismerni, hogy honnan vette maga a gondolatait, Mani a gondolatait, hát Buddhától vette természetesen. Neki volt az a tanítása, hogy a szörnyűségektől, a szenvedésektől és a bűntől egyedül nem cselekvéssel lehet megszabadulni, egyedül azzal a tökéletesen tartózkodunk mindentől, amit hát a gyakorlatban a buddhisták sem tudtak megvalósítani. Erre az egyik igazolás az, hogy annyi buddhista iskola keletkezett, amelyek többnyire azzal foglalkoztak, hogy ezt a szélsőséges tanítást átértelmezzék, hogy hát a Buddha nem így tanította, nem így értette, nem így gondolta, hanem ezt nem egészen másképp kell felfogni. De a tény az az eredeti gondolat, hogy a Buddha úgy képzelte el valahogy a, hát hogyha nem cselekszünk, akkor a cselekvéseinknek nem lesznek visszahatásaik. Hogyha nem vágyakozunk, akkor nem cselekszünk, ha nem cselekszünk, nem történik semmi, következésképpen nem lesz semmi, ami itt tartson minket ebben a bűnös és nagyon kellemetlen anyagi világban. Nagyon természetes, hogy ezt a szélsőséges kvietizmust csak a kiválasztottak tudták megvalósítani, akik rendkívül aszkétikus életet éltek. És hát Mani tényleg hajlott arra, hogy ilyen kolostorokat hozzon létre, szintén a buddhista mintára, és azt mondják, hogy ez nagy hatással volt a keresztény szerzetes rendek kialakulására is. A hallgatóknak, vagy katonáknak nevezett közönséges hívők a világban éltek, kevésbé szigorú szabályok szerint, és azzal szerezhettek érdemeket, hogy a kiválasztottak megélhetését lehetővé tették. Eszerint az embereknek három osztályuk van, a kiválasztottak, akik haláluk után egyenesen a fényparadicsomába kerülnek, a katonák, akiknek mindaddig vissza kell térniük ebbe a világba, amíg teljesen meg nem tisztulnak, és nem léphetnek a kiválasztottak közé, a többiek, a bűnösök az ördög kezébe kerülnek, és a pokolban végzik. Nagyon érdekes, hogy a kiválasztottak a hónap első vagy világos felében emelkednek a holdra, ettől nő a hold, a hónap második, a sötét felében tovább mennek a napba, ez okozza a holdnak a fogyását. Pontosan egy ugyanilyen mitológiai elbeszélést találunk Indiában is. Indiában szintén volt egy ilyen gondolkodás, hogy mi okozza a holdfogyatkozást, bár voltak egészen más ötletek is. Hát most akkor egy kis pihenőt tartanánk egy néhány perces zenével. Yeah. ezért folytatjuk a műsorunkat. Mani nagyon sokat írt, de nagyon sok üldözője is volt, akik az írásait megsemmisítették. Nagyon sok töredék maradt ránk. Szerencsére ránk maradt a Zsoltáros könyv, csak nem kompletten. Ez most egy nagyon hosszú Zsoltárt választottam ki, amit most megpróbálok röviden összefoglalni. A szerző bevezetésül egy rövid fohászt mond el, utána aztán az univerzum természetéről beszél. Tiszteljük a Paraklétoszt, dicsérjük Jézus Urunkat, aki elküldte nekünk az igazság szellemét. Eljött, hogy megszabadítson a tévedéstől, tükröt hozzon, hogy meglássuk a mindenséget. Két világ van, fény és sötétség. Öt nagyság van a fényben. Atya, 12 eón, az eónok eónjai, az élő levegő és fényföldje. Bennük lebeg a nagy szellem, fényével táplálja őket. Öt része van a sötétnek. Füst, tűz, szél, víz, éjszaka. Bennük lappang a rossz akarat, hajszolja, bújtogatja őket. Annyira felbátorodtak, hogy felvonultak fényföldje ellen. Nem tudták, hogy a rossz, mit másnak szántak, visszasújt a saját fejükre. Fényföldje angyalnépe is kivonult, hogy megalázza atyjuk ellenségét. Az atya azonban úgy döntött, hogy más módon alázza meg a lázadókat. Mint mikor látja a pásztor, hogy sörényes oroszlán leskel anyájra, csapdát állít, és az oroszlán végezete lesz az a bárány. Elküldte ő is a szűztől megszületettet, győzze le ezt az öt szakadékot. A szűz fia, az első ember visszaverte a sötét erők támadását, hálót vetett királyuk, ahogyan halakra szokás. Villámként száguldozott köztük, és megláncolta őket. Ekkor az atya kiküldte a második fiát is, hogy az elsőt kisegítse a szakadékból. Megszületett az új világ, fényesség és sötétség elegyéből. Szétosztotta az éjszaka összes erőit, 10 évre és 8 földre osztotta őket. Ebbe a világba zárta be mindet, börtönez nekik, ám de a lélek is itt tisztul meg. Fölhelyezte az égre a holdat és a napot, kik a tisztát elviszik innen, a fölső égbe. Közben a nagy építőmester állandóan dolgozik, új világ helyett még újabbat épít. Mire elkészül ebben a világban, gyakorlatilag már csak sötétség marad. Rendezést kérek. A sötétség nem képes fölemelkedni a fénybe, mivel a természete attól teljesen idegen. Szabadon sem lehet engedni, nehogy ismét háborút szítson, amely még rosszabb lenne, mint az első. Egy új eón épül, melyben a fényerői uralkodnak, tökéletesen teljesítik az atya akaratát, megalázzák és örökre legyőzik a gonoszságot. Ezt tanítja Mani, tiszteljük és dicsérjük őt. Üdv annak, aki benne hisz, mert együtt fog élni az igazakkal. Tisztelet és dicsőség a mi úrunknak, Maninak, az igazság szellemének, az atya sarjának, aki föltárta előttünk, milyen volt a kezdet, mi a közép és mi lesz a vég. Győzelem a Szent Mária Pszait Szemonúta lelkének. Köszönöm szépen. Lehet, hogy ebből most már nem látjuk be olyan világosan, de a Manicheus rendszer komoly vetélytársa volt a kereszténységnek, és az évszázadok folyamán különféle formában többször is felélett. A Bogumil, Euhita és Katár mozgalmak Manicheus eredetűek. Mint a gnosztikusok valamennyien, Mani is állandóan a tudás fontosságát hangsúlyozza. A tudás jelenti a megváltást. Sajnos nagyon keveset tudunk a tudás tartalmáról. Úgy tűnik a tudás fájának gyümölcse csak gyakorlati ismereteket tartalmazott, és a maniheriusokat jobban érdekelte a helyes életmód, mint a filozófia. Attól, aki a kiválasztottak közé akar tartozni, nem ismereteket kértek számon, hanem az élet szentségét. Ha mindenképpen indiai előképeket akarunk keresni, akkor a hináján a buddhizmusban kellene körülnéznünk. Buddha eredeti tanításának tudás része szintén nagyon kevés, és voltak éppen összefoglalható a négy alapigazságban, az életvitelre, különösen pedig a szerzetesek életvitelére előírt szabályok, viszont terjedelmes köteteket foglalnak el. A Visuddhi Magga nagyon részletesen fejti ki ezeket a szabályokat. Például elmondja, melyik az a 18 féle kolostor, amely alkalmatlan arra, hogy a szerzetesek ott éljenek. A kolostor nem lehet túl nagy, új, romos, ne legyen város, piac, víztartály, vámhivatal, országhatár közelében. Aprólékosan kifejti, mi vonatkozik azokra, akik különféle fogadalmakat tesznek. Például csak szemétdombon vagy temetőben talált rongyokból készült ruhát viselnek. Egyházban sem fogadnak el egy elegendő ételt, hanem házról házra járnak, amíg egy adagra való össze nem gyűlik, akik csak olyan ételt fogyasztanak el, amit valaki már visszautasított, és így tovább. Mani biztosan ismerte Buddha tanításait, hangoztatta is, hogy ő éppen úgy Babilon profétája, mint ahogy Buddha Indiáé, Zarathustra a perzsáké, Jézus a nyugati országoké. A gnoszticizmus nagyon sokféle arculatú és nagyon színes. Ehhez járul még hozzá, hogy egyáltalán nem hallott. Gondolatkincse a legkülönbözőbb helyeken bukkan fel, még a 20. században is. Teozófia, modern rózsakeresztesség, antropozófia és más irányzatokban. A nyugati ember számára még nagyon sokáig vonzó lesz a gyána jóga. Köszönöm szépen! Hát ezzel körülbelül befejeztük volna a gnoszticizmust, és hogyha már annyit beszéltünk Indiáról és Indiának a hatásáról, akkor most talán az lenne a legjobb, hogyha elhangzana egy néhány indiai vers, amelyet ennek a említett gyána jógának, a tudás jógájának a szerzői, illetve hát olyan szent emberek és költők írtak, akik a jógának ezt az útját járják. Az elsőnek a neve Yogiraj Svethatin, aki Dél-Indiában élt a 20. században, és a költeményének az a címe, hogy a teremtés. Megmoccant. Ez volt a kezdet. Addig csak a végtelenség és a csend, csillogás és energia, az igazság és rend. Most az atomok kiváltak fent, középen és alul, révületben, mint az örvény, táncba kezdtek és vadul ütköztek és csatlakoztak feltartóztathatatlanul. Felrobbant, ez volt az élet. Napok, holdak, csillagok, tömörültek az erőtől, lüktetett minden dolog. Megnyilvánult minden élő, megnyilvánult a tudat, születés és halál között, oda-vissza járt utak. Megdobbant, ez volt a szíve, testburokban legbelül. Tudja már, hogy mi a célja, sosem marad egyedül. Az önzetlen szolgálatban kegyelemben részesül, szíve minden titkos vágya biztosan beteljesül. Köszönöm szépen. A következő verset egy Banot nevű szintén indiai szerző írta, egyébként ennek a Yogiraj Svethatinnak a tanítványa. Ő pillanatnyilag Malájföldön él, de hát hindi nyelven írja a költeményeit. Ezt a versét is hindi nyelven írta, és ez is most hangzik el először magyarul. Elfut az élet. Egyre csak keresünk, bár valakit szerethetnénk, teljesekké így legyünk. Táncolunk a megtört szívek és remények himnuszára. Más se szeretnénk tudni, csak egyet. Hát, ha elvonul a messze, messze az ivatar, hát ha van egy, aki minket akar. Múlik az élet, szétzilálja a végzet, nincs maradásom, hogy magamba nézzek. Megtudjam, hogy én vagyok a lélek. Istennel és Isten által élek. Ő az, akit mindenütt kerestem. Nincs, aki nála jobban szeressen. Szerintem ez nagyon érdekesen rímel ez a vers, ami Adinknak a versére, aki szintén ezt a témát variálta, hogy szeretném, ha szeretnének. Hát biztos, hogy nem ismerhették egymást. Tehát ezek olyan gondolatok, amelyek minden szívben maguktól is megteremnek. A következő vers, ó, suno, suno, aj, duniá váló, ez szintén hindi nyelven van, fordításban halld meg a jó hírt, e világ lakója. Ez szintén először hangzik el magyarul. Sajnos a szerzőjét nem tudjuk, ez valami olyasmi, mint egy népdal. Halld meg a jó hírt, e világ lakója. Eljön az újkor, itt van az óra. Eljön az Úr, a föld oltalmazója. Népe a szent név templomába siet. Halld meg a jó hírt, e világ lakója. Hadd kérdezzem meg, testvérem, lesz-e Kirtán, lesz-e Bádzsán? Kirtán és Bádzsán is lesz, ezt megígérem. Eljön az újkor, melyben a Gita Krisnát bírja megint a szóra. Halld meg a jó hírt, e világ lakója. Mert ez a korszak a boldogság lehozója, étel, ital, nagy lelkű osztogatója. Senki viszályt nem szít, és senki se téved. Krisna után csak vágyik a lélek, érte törekszik a jóra, eljön az Úr, a föld oltalmazója. Népe a szent név templomába siet, halld meg a jó hírt, e világ lakója. Fönn leng a dárma szent lobogója, szűkös a templom, oly sok a látogatója. Zengik az Úr dicsőségét a murtik előtt, nem lesznek gonosztevők. Időfolyó kiszáradnak, soha többé nem áradnak. Hári neve gangájában a szívek mind egyé válnak. Halld meg a jó hírt. Feltételezem, hogy ennek a költeménynek van egy dallama is, mert olyan nagyon adná magát az éneklésre, de sajnos a neten, ahonnan ezt a szöveg, az eredeti szöveget levettük, ott a dallamok nem voltak meg, úgyhogy az éneklést azt valahogyan hozzá kell képzelni. Most miután hát még van egy kis időnk, egy Tyagarádzsa nevű szerzőnek a verseit szeretném bemutatni, aki 1767-ben született, 1847-ben halt meg, Tiruvejjarú nevű faluban élt, ami Tamil Nádu-ban van, vagyis egészen Dél-Indiában, és az ő anyanyelve valószínűleg Telugu, vagy Kannada, vagy valami ilyesmi volt, de szanszkrit nyelven írta a verseit. Ebből is látható, hogy nem mondhatjuk azt, hogy a szanszkrit nyelv az egy holt nyelv lenne, mert ez a 19. században volt, de még a mai napig is szanszkrit nyelven írnak verseket, írnak operaszövegeket, sőt, ami nagyon érdekes, még van egy szanszkrit nyelv barátai című társaság, hogy azzal foglalkoznak, hogy a szanszkritot megpróbálják alkalmassá tenni a legmodernebb gondolatok kifejezésére, és ebből a célból a napilapokat hát, hogy mondjam, tallózzák, kiválasztják belőle a legjobb cikkeket, és hát napilapszerűen ki is adnak különböző szanszkrit írásokat. Ez azt igazolja, hogy a szanszkrit nyelv milyen végtelen hajlékony, és mennyire alkalmas bármilyen úgynevezett modernnek tartott gondolatnak a kifejezésére. Tehát ez a Tyagarádzsa, akiről most szó van, ő szanszkrit nyelven írta a verseit. Az elsőnek az a címe Jagadananda Karaka Umkara Panjara Kira, és ez körülbelül azt jelenti, hogy a tisztelet a világ urának, akinek megjelenési formája az omhang. Ráma csakóra az omhang ketrecében. Oly sok a formát Brahmá Visnu síva, végzete Indrajit apja Rávanának. Tengere indokolatlan jött kegyelemnek, hódol előtted síva a holddal ékes. Mindenek szent oltalma és menedéke, mindig elégedett a jóra törővel, változatlan egy, te a védák lényege vagy. A védák, véda szó azt jelenti, hogy tudás, tehát itt jön az be, hogy a tudást mennyire végtelenül fontosnak tartották, ugyanúgy, mint a gnosztikusok. Uttar Tyágarácsának is az volt körülbelül a felfogása, hogy a tudás a legfontosabb. Aki ismeri a szentírásokat, ismeri a kinyilatkoztatást, az mindent tud, számára már teljesen biztos a megváltás. A második verse szintén a Jagadánanda Karaka című gyűjteményből, az a címe, hogy Purána Purusa Ruvatma, és hát ez egy ilyen visszatekintést ad Rámának, a Ráma az Istenségnek az egyik inkarnációja, az ő földi életére gondol vissza ebben a versben. Első lény, Juvarádzsa, kedves a híveidnek. Khara Viratha Rávan a démonok veszte. Ki csatabárdos Ráma nagyneve illet, változatlan egy, kinek Tyágarádzsa hódol. A bolygórendszerek boldogsága. Üdv neked, Ráma, Jánaki élete kincse, Rakhó családnak legnemesebb királya, jöjj mielőbb és részesítsek egyben. Hisz te tudod, mi búsulok, mert nem látom arcodat nektár édes szép mosolyoddal. Govardhant ki egy ujjadon megtartottad, legfőbb lélek, a föld ura, oltalmazója, nincsen más, akit kérjek, hogy könyörüljön, el ne taszítson engem messze magától. Tyágarádzsa a baktát kéri, fogadd el. És itt lehet, hogy valakinek feltűnik, egy kicsit összekeveri az inkarnációkat. Mint tudjuk, 10 híres inkarnáció volt, illetve hát az inkarnációk száma végtelen, de ezek közül 10 az, ami nagyon fontos volt. És hát ő itt egy kicsit beszél a Ráma inkarnációról, a Parasurámáról, a Krisna inkarnációról, és egy kicsit ezeket úgy összemossa a határokat. De hát ez az ő számára nyilván nem okozott gondot, mert ő nagyon jól tudta, hogy az inkarnációk mögött ugyanaz az Istenségnek a legfelsőbb személyisége van, akármilyen formában jelent is meg a Földön. Következő versének a címe Namo Namo Rákhavája Disikatódi Rága. Ez körülbelül azt jelenti, hogy hordolata Rákhava vagy Rakhu nemzetsége, Rakhu nemzetségében megjelent úrnak, és a rága jelentése az egy zenei műfaj tulajdonképpen, aminek nagyon kevés kötöttsége volt, voltak bizonyos alaptémái minden egyes rágának, amelyeket úgy osztályoztak, hogy kora hajnali, hajnali, késő hajnali, reggeli, szóval így a napszakok szerint osztályozták őket, de azon belül aztán a zenészek nagyon sokat improvizálhattak. Én nagyon valószínű, hogy ezt ő is egy ilyen rága kísérő zenéjére képzelte el, és szintén úgy képzelte el, hogy énekeljék ezt a zenét. Hát sajnos ezek a zenék nem maradnak ránk. Éppen az indiai zene erősen improvizatív jellege miatt, hát nem igen vannak olyan kották, mint az európai értelemben, csak ezeket az alaptémákat rögzítik. És egy zenésznek éppen az a dicsősége, hogyha minden különlegesebb improvizációkat tud kitalálni erre az alaptémára. De hát akkor Namo Namo Rákhavája. Üdv örökre, Ráma, Rákhava, üdv! Híveid és a fénylő lények vágyteljesítő égi fája, mester! Brahma és Shiva hódolatának elfogadója, Gajendra oltalmazója, Tyagarádzsa újra meg újra imád. Rákhava üdv örökre, Ráma dicsőség. Most akkor végezetül még egy nagyon rövid kis verset. Ennek ez a címe egy Ikagavala szína. Ezt telugu nyelven írta ezt a verset, és ez egy olyasmit jelent, mintha azt mondanám, hogy intés az elméhez, vagy figyelmeztetés az elméhez. Ehhez hozzá kell tenni, hogy elme alatt körülbelül az ember pszichikai életét értik, az összes gondolatait, érzelmeit, ambícióit, törekvéseit, tehát talán pontosabb lenne a mi fogalmaink, ha úgy fordítanánk le, hogy Tyagarádzsa megszólítja a saját szívét. Tehát egy kicsit nehéz, mert nekik ezért más fogalmaik vannak erről. Ikagavala szína, ő azt mondja, mondd, mit akarsz még, elme. Boldog kellene lenned, mert hisz az Úr maga szívedben pihen. Mondd, mit akarsz még, elme. Hát ezt, hogyha megpróbálnánk elemezni ezt a nyúlfaaknyi kis verset, itt akkor talán úgy tudnánk megfogni ezt a verset, hogy ő a szívben lakozó urat szólítja meg, akit felső léleknek nevezhetünk, és megszólítja a saját gondolkodását, hogy elégedetnek kellene lennie, nem kellene sem keresnie, sem kétségbe esnie, mert hisz az Úr maga ott lakik a szívében, és akkor az a szent, hogy tulajdonképpen neki mindennel tökéletesen elégedetnek kellene lennie. Hát sajnos ezt tudjuk, hogy nem így van, nagyon nehéz megvalósítanunk azt, amit elméletileg tudunk. Azt is tudjuk, hogy erre megvannak a jógának a különböző módszerei, de hát ez sem olyan egyszerű számunkra megvalósítani. Hát ezzel körülbelül befejeztük volna a gnosztikusokat, és ezt a néhány indiai költőt. Következő alkalommal valami egészen más témát fogunk választani. Köszönöm szépen, viszont hallásra! Viszont hallásra!